दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा हा हा हालेलुया। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा हा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा हा हा हालेलुया। रस्ते का बना सहारा, हा हा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने दिया इशारा, रस्ते का बना सहारा, हा हा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा हा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा हा हा हालेलुया। सिजदे में सर झुकाए, हा हा हा हालेलुया। तीन मजूसी आए, सोना मुरलो बनाए, सिजदे में सर झुकाए, हा हा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा हा हा हालेलुया। क्या दिन